بے شمار جڑی بوٹیاں اور طرح طرح کے گھاس ہیں، درخت ہیں، پھل ہیں، یہ اللہ نے ان پہاڑوں کے اندر رکھے ہوئے ہیں جن سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، تو انسانوں کی زندگی جو ہے وہ اضطراب سے بچی رہتی. اللہ نے بڑی مصلحت رکھی ہے ان پہاڑوں کے اندر. کیا انسان غور نہیں کرتے اس بات پر کہ اللہ نے کیسے بوجھل پہاڑ زمین میں رکھ دیے؟ کیا انسان اس بات پر غور نہیں کرتے؟ اس کہنا کمان فراتا، ہم نے تم کو پلایا پیاس بجانے والا پانی. یہ میٹھا پانی اللہ کی بڑی نعمت، سمندروں کا کڑوا پانی، کھاری پانی پینے کے قابل نہیں ہوتا، جسم پر لگتا ہے کھال اتار دیتا ہے. اور یہ میٹھا پانی اللہ نے اتار کر پھر چشموں اور ندی نالوں میں بہا کر زمین کے اندر داخل کر کے انسانوں کے پینے کا سامان پیدا کیا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت یہ پانی نوش فرماتے تھے، میٹھا پانی، بعض کنوؤں کا پانی کڑوا ہوتا ہے کپڑے دھونے کے لیے یا کھیتوں میں استعمال ہو جاتا ہے، برتن صاف کرنے کے لیے پینے کے لیے کام نہیں دیتا، بعض چشموں کا پانی بہت ہی عمدہ اور بہت شیرین ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض میٹھے چشموں کا پانی لایا جاتا تھا دور سے، قریب والے پانی کنوؤں کے کھاری ہوتے تھے، دور سے پانی لوگ لاتے تھے اور اس کو استعمال کرتے تھے. بعض مواقع عرب کے ایسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ جہاں پانی قریب ہوتا ہی نہیں، 24 گھنٹے کا سفر کر کے لوگ پانی لاتے تھے، آبادیاں وہاں تھی، رہنا وہاں مجبوراً رہنا پڑتا تھا، 24 گھنٹے سفر کر کے پانی لاتے تھے اور پھر استعمال کرتے تھے. یہاں تو پانی کی قدر نہیں ہے کیونکہ بہت قریب سے پانی نکل آتا، جہاں بہت گہرے ہیں پانی اور کنویں سے نکالنے میں بھی اور اس کے اندر پمپ لگانے میں بھی بڑا خرچہ ہوتا ہے اور بڑی اس میں مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، تو یہاں آسانی سے مل جاتے ہیں، جگہ جگہ کنویں پمپ لگے ہوئے ہیں، نہریں بھی قریب ہیں، پانی شیرین، لوگ اس کی قدر نہیں کرتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پانی نوش فرماتے تھے تو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتی ولم یجعل ملحا اجاجا بذنوبی، اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر جس نے ہم کو پیاس بجھانے والا میٹھا پانی پلایا اپنی رحمت سے، اور ہمارے گناہ اور غلطیوں کی بدولت اس کو کڑوا نہیں بنا دیا. اللہ نے فرمایا کہ سارے پانی ہم کڑوے بنا دیں، اجاجن فلولا تشکرون، ایسا کہ پینے کے قابل نہ ہو جیسا سمندر کا پانی ہوتا ہے، پھر تم کیا کرو گے؟ کیوں خدا کا شکر نہیں ادا کرتے کہ اللہ نے کیسا میٹھا پانی، شیرین پانی عطا فرمایا؟ یہ زمین سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ نکالا، پہاڑ بھی زمین میں رکھے، اونچے اونچے پہاڑ جن میں طرح طرح کے فوائد ہیں، اور پیاس بجھانے والا میٹھا پانی اللہ نے پلایا. فرمایا یاد رکھو کہ خرابی اور تباہی ہے، بربادی ہے اس دن، جو دن مقرر کیا گیا ہے رسولوں کے لیے، وہ حاضر ہوں گے، بما امتوں کے گواہ پیش کیے جائیں گے، خدا کی عدالت قائم ہوگی اور تمام اعمال کے بارے میں باز پرس ہوگی، اور ہر ایک انسان کو اس کے کیے ہوئے کا بدلہ ملے گا. یاد رکھو اس دن جو آج تک توحید کو جھٹلاتے ہیں، نبیوں کی رسالت کو جھٹلاتے ہیں، قرآن کے پروگرام کو جھٹلاتے ہیں اور قیامت کے وقوع کو جھٹلاتے ہیں، اس دن بڑی خرابی اور تباہی میں مبتلا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ذليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر قلقص كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا چلو اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے چلو ایک سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے نہ گہری چھاؤں والا اور نہ بچاتا اور نہیں بچاتا اور تپش سے بے شک وہ پھینکتی ہے چنگاریاں محل جیسی گویا کہ وہ اونٹ ہیں زرد رنگ کے خرابی ہے اس دن جٹھلانے والوں کے لیے یہ وہ دن ہے کہ نہیں لوگ بول سکیں گے اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ پھر وہ عذر پیش کر سکیں خرابی ہے اس دن جٹھلانے والوں کے لیے یہ فیصلے کا دن ہے جمع کیا ہم نے تم کو اور سب اگلوں کو بس اگر تمہارے لیے کوئی داؤ پیچ ہے تو چلا کر دیکھ لو مجھ پر خرابی ہے اس دن جٹھلانے والوں کے لیے اللہ تعالی نے سورہ مبارکہ میں قیامت کا ذکر فرمایا ہے اور خاص طور پر کہ اللہ تعالی نے فیصلہ کرنے کے لیے تمام باتوں میں رسولوں کے لیے وقت مقرر کیا ہے اذا الرسل اقتت اور وہ فیصلے کا دن ہے لیوم الفصل پھر اللہ نے فرمایا کہ آپ کو کیا معلوم کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے بس کچھ نہ پوچھیں اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے جھٹلانے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے تو یہ اسی جزائے عمل کا ذکر ہے ان آیات مبارکہ کے اندر بھی یہ جملہ بار بار دہرایا گیا ہے تنبیہ کرنے کے لیے ویل یومئذ للمکذبین خرابی اور تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو تکذیب کرتے ہیں دنیا کے اندر تو اس دن یعنی قیامت کے دن فیصلے کے دن ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے اور اس وقت ان سے کہا جائے گا یہ جزائے عمل کا وقت ہوگا جس کو وہ جھٹلاتے تھے دنیا میں جزائے عمل کو مر کر دوبارہ زندہ ہونے کو وہ سچا نہیں سمجھتے تھے اس کی تکذیب کرتے تھے تو کہا جائے گا انطلقوا چلو اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے اب جزائے عمل کا وقت آ گیا یہ وہی وقت ہے جو رسولوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے سب رسول حاضر ہوں گے ان کی امتیں حاضر ہوں گی گواہ پیش کیے جائیں گے اعمال کا محاسبہ ہوگا اور پھر اس کا بدلہ ملے گا ہر ایک کو تو چلو اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے اس کا نتیجہ اب آ گیا پھر ایسا ہوگا ارشاد ہوگا انطلقوا چلو الى ظل ایک سائے اور ایک چھاؤں کی طرف جس کی تین شاخیں ہیں ثلاث شعاب شعبہ شاخ جس کی تین شاخیں تین شاخوں والا دھواں اٹھے گا جہنم سے لیکن وہ ایسا ہوگا کہ لا ذلیل گہری چھاؤں والا نہیں ہوگا کہ جو چھاؤں انسان کو کیا سایہ تپش سے بچاتا ہے اور سورج کی تپش جب تیز ہوتی ہے تو سائے کے اندر لوگ پناہ لیتے ہیں، خصوصاً گرمی کے موسم میں تپش بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ان مواقع میں جہاں درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے تو کوئی آدمی بھی سورج کے اندر دوپہر کا وقت نہیں گزار سکتا، کسی نہ کسی قسم کا سایہ اس کے لیے درکار ہوتا ہے، تو سائے کے بغیر انسان کا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ تپش لگ کر ہلاک ہو جائے، تو ایک قسم کا سایہ نکلے گا دوزخ سے، نہ تو وہ گہری چھاؤں والا ہوگا اور نہ وہ تپش سے بچائے گا، تپش سے بھی نہیں بچائے گا اور اس کا سایہ بھی گہرا نہیں ہوگا جس سے آدمی کوئی راحت پکڑ سکے، جیسا کہ گرمی اور تپش میں سائے کے اندر انسان راحت حاصل کرتے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے جو لوگ جہاد میں شریک ہوتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں، تو کسی نے آپ ان سے پوچھا کہ افضل صدقہ کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا ذل خستاتن، ایک خیمے کا سایہ، یہ بہت افضل صدقہ ہے، کیونکہ جہاد میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں اور پھر گرمی ہوتی ہے اور سایہ نہیں ہوتا، وہاں خیمے کی ضرورت ہوتی ہے، اگر کوئی خیمہ مہیا کرے گا ان غازیوں کے لیے، ان مجاہدوں کے لیے جو انتہائی تپش کے اندر وہ کافروں اور دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو یہ افضل ترین صدقہ ہوگا ذل و فستات میں۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سائے والی جگہ پر بول و براز نہ کیا جائے، لوگ لعنت بھیجیں گے، لوگ سایہ کوئی درخت ہے، کوئی ایسا پتھر ہے جس کے سائے میں لوگ بیٹھتے ہیں، تو کوئی چل کر وہاں گندگی پھینک دے، اس پر لوگ لعنت بھیجیں گے، یہ لعنتی کام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو بہرحال یہ سایہ جو ہے یہ بھی ایک بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، لیکن وہاں پر جو جہنم کی تپش ہوگی اور پھر وہ تین شاخ والا سایہ نکلے گا، لیکن وہ ایسا ہوگا کہ نہ اس کی چھاؤں گہری ہوگی کہ جو چھاؤں دھوپ سے اور گرمی اور تپش سے بچا سکے، اور نہ وہ گہرا ہوگا اور نہ تپش سے بچائے گا، لہب مانے شعلہ اور تپش اس میں بھی کام نہیں دے گا، بلکہ اس جہنم سے ایسا ہوگا کہ ترمی بشررن، چنگاریاں اٹھیں گی، بڑی بڑی چنگاریاں، جیسا کہ ایک محل ہوتا ہے کوٹھی ہوتی ہے، ایسی چنگاریاں اٹھیں گی اس سے، یہ حالت ہوگی، یہ جزائے عمل کا وقت ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان طریق ذی سلاس شعبن، تین شاخوں والے اس چھاؤں کی طرف چلو، اس سائے کی طرف چلو جس کی تین شاخیں، یہ تین شاخوں کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین کرام نے مختلف باتیں ذکر کی ہیں، دائیں طرف بھی ایک شاخ ہوگی، بائیں طرف بھی، اور اوپر بھی، سر کے اوپر بھی تین شاخیں ہوں گی۔ یہ تین شاخوں کا جو ذکر کیا ہے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو جیسا انسان کامل ہوتا ہے جزا اسی قسم کی ہوتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جزا جو ہوتی ہے جن سے عمل سے ہوتی ہے۔ ایک آدمی اگر بزدل ہوتا ہے تو اس کو خواب میں خرگوش نظر آتے ہیں، خرگوش ایک بزدلی کی نشانی ہوتی ہے۔ ایک آدمی اگر غصے والا ہے اور اپنے غصے کو چلاتا ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، اس کو خواب میں ریچھ نظر آئے گا، درندہ نظر آئے گا، یہ اس کا برا اخلاق خواب میں متشکل ہو کر آتا ہے. جزائے عمل کے وقت بھی ایسا ہوگا، اگر ایسی بخل ہے تو سانپ بن کر سامنے آئے گا اور وہ کاٹے گا اس کو اور کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تم چھپا چھپا کر رکھتے تھے اور حقوق نہیں ادا کرتے تھے. یہ جزا جو ہے جن سے عمل سے ہوگی. امام بیضاوی مفسر قرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر جو انسان کام کرتے ہیں، ایک قوت وہمیہ کام کرتی ہے، وام، ایک قوت خیالیہ، کچھ کام قوت خیالیہ کی بدولت انسان انجام دیتے ہیں، قوت وہمیہ کی بدولت. کوئی غصے والی قوت انسان کے اندر کام کرتی رہتی ہے، قوت غضبیہ. یہ تینوں چیزوں کا مظاہرہ تین شاخوں کے اندر ہوگا. قوت وہمیہ کا بھی جزا آئے گی سامنے، وہ خاص قسم، اور پھر قوت خیالیہ کی بھی، قوت غضبیہ کی. شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کے اندر قوت بہیمیہ پائی جاتی ہے، جیسا کہ جانوروں کے اندر ہوتی ہے. بہیمیت کا خاصہ ہے کھانا پینا، جفتی کرنا، انہی چیزوں میں رغبت رکھتا ہے جانور، ہرس ہوتی ہے. یہ قوت بہیمیہ کی بنا پر جو انسان نے کام کیے ہیں، ایک شاخ اس کے مقابلے میں آئے گی. اور اس کے علاوہ قوت سبعیہ، درندوں جیسی صفت بھی انسان میں پائی جاتی، جیسا درندے ہوتے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے، تو اس صفت کے مقابلے میں ایک شاخ آئے گی. اور ایک شیطان کے اثر کی قوت بھی انسان کے اندر پائی جاتی ہے، قوت شیطانیہ، اس کے مقابلے میں بھی ایک شاخ آئے گی. اس طرح یہ تین شاخیں جزائے عمل کے اعتبار سے ہوں گی. اور حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ انسان دنیا میں یا تو انکار کرتے ہیں اللہ کی وحدانیت اور کفر کرتے ہیں، تو اس کے مقابل میں ایک شاخ آئے گی اس دھوئیں کی، یہ سخت تاریک شاخ ہوگی، یعنی دھواں سخت تاریکی والا ہوگا اور بہت تپش والا ہوگا، کیونکہ اس نے دنیا میں اللہ تعالی کی تکذیب کی ہے اور خدا کی وحدانیت کو نہیں مانا. کفر کا بہت زیادہ تاریکی اور اندھیرا ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک شاخ آئے گی. اور اس کے علاوہ ایک شاخ ہوگی اتباع ہوا کی. دنیا میں انسان اکثر و بیشتر جب گمراہ ہوتے ہیں تو وہ خواہش کی پیروی کرتے ہیں. تمام گمراہ فرقے جو ہیں وہ اسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں. تمام بدعقیدگیاں جتنی پیدا ہوتی ہیں، عقائد میں خرابی، وہ خواہش کی پیروی ہوتی ہے. جو اللہ کا دستور ہے اور قانون ہے یا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریق ہے، سنت ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی خواہش کے مطابق چلتے ہیں. تمام آل بدعت اور تمام یہ فرقے باطل جو ہیں اسی بیماری کے شکار ہوتے ہیں، اتباع ہوا، خواہش کی پیروی کرتے ہیں، حق کی طرف توجہ نہیں کرتے. اتباع ہوا کے نتیجے میں گمراہی پیدا ہوتی ہے، فکر انسان کی خراب ہو جاتی ہے. تو ایک شاخ اس کے مقابلے میں آئے گی. اور ایک شاخ انسان کے اندر آتی ہے خواہشات کی پیروی سے. جب خواہشات کی پیروی کی جاتی ہے، شہوات کے پیچھے انسان چلتے ہیں، تو کبیرے گناہ سرزد ہوتے ہیں، بڑے بڑے جرائم انسان کرتے ہیں. تو جب یہ جرائم دنیا میں کریں گے تو اس کے مقابلے میں ایک شاخ آئے گی دھوئیں گی. یہ اس طریقے سے تین شاخوں کا ذکر کیا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت کے مطابق اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان دنیا میں یا تو حجاب طبع میں مبتلا ہوتے ہیں, یعنی طبی خواہش اور ضروریات جو ہوتی ہیں انہی کے اندر لگے رہتے ہیں, کھانا پینا, لباس پہننا, آرام راحت, انہی چیزوں میں مبتلا رہتے ہیں, آگے نہیں چلتے کہ وہ سوچیں یا غور کریں کہ ہمارے ذمے کچھ فرائض بھی ہیں, کچھ اپنے پروردگار کی عبادت بھی ہمارے ذمے ضروری ہے, کچھ حقوق فرائض ہیں. نہیں, وہ تو تبھی ضروریات میں ہی پڑے رہتے ہیں, لگے رہتے ہیں. ایسے لوگوں پر حجاب طبع پڑا ہوا ہوتا ہے, تبھی امور کا حجاب پڑا ہوتا ہے, اس کو حجاب طبع کہتے ہیں. کچھ لوگ جب اس سے آگے نکل جاتے ہیں تو پھر حجاب رسم میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ اپنے گرد و پیش دیکھتے ہیں کہ ہمارے چودھری, ہمارے بڑے لوگ یہ رسم کرتے ہیں, شادی میں یہ ہے, موت میں یہ ہے, فلاں موقع پر یہ ہے, وہ ایسی بلڈنگ بناتے ہیں, وہ ایسا کام کرتے ہیں, پھر ان کے اتباع میں وہی کام کرتے رہتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حجاب رسم میں مبتلا رہتے ہیں. اگر اس سے بھی آگے چلا گیا, آگے نکل گیا انسان, حجاب رسم سے بھی ذرا اونچا ہو گیا, عقل سے کام لیا, تو پھر وہ حجاب سوء معرفت کا شکار ہوتا ہے, یعنی اللہ کی پہچان صحیح نہیں کر سکتا, اللہ کی پہچان غلط طریقے پر کرتا, یا شرک میں مبتلا ہوتا ہے, تو یا جیسا عیسائی لوگ تشبیہ میں مبتلا ہوتے ہیں, خدا کے لیے اولاد بنائی, یا تشبیہ کے عقیدے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح زندگی جو ہے ان تینوں حجابوں میں سے کسی نہ کسی حجاب میں مبتلا ہو کر ختم ہو جاتی ہے, اور اگلے جان میں تو کچھ نہیں ہوتا, نہ ایمان ہوتا ہے صحیح اور نہ کوئی نیکی ہوتی ہے. تو آگے تین شاخیں آئیں گی جہنم کی حشر والے دن, یہ پہلا موقع ہوگا, یہ جو حشر کے دن پہلا یعنی جزائے عمل کا مظاہرہ ہوگا, پھر آگے جو سزا ملے گی وہ تو الگ ہوگی. یہ جب شروع ہوگا اس وقت یہ کیفیت طاری ہوگی حشر کے دن. اس کے علاوہ بھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شر بھی تین قسم کے ہوتے ہیں, جیسا حجاب تین قسم کے ہوتے ہیں, کوئی آدمی حجاب طبع میں مبتلا ہے, کوئی حجاب رسم میں مبتلا ہے, کوئی سوء معرفت کے اندر مبتلا ہے. یہود, نصارہ, ہنود, یہ سب لوگ اللہ کو پہچانتے ہیں لیکن صحیح نہیں پہچانتے, اور یہ غلط پہچان حجاب سوء معرفت کہلاتی, یعنی صحیح معرفت کے آگے حجاب پڑا ہوا. صحیح تو وہی پہچانے گا کہ جو اللہ کی صفت کو صحیح پہچان لے اور خدا کی وحدانیت کو پہچان لے, اس کو یہ نہیں پہچان. جب تک کہ کوئی آدمی صحیح طریقے پر اللہ کو نہیں پہچانے گا اس کو نجات نہیں مل سکتی, وہ حجاب میں ہی مبتلا ہو کر حجاب میں ہی مرے گا اور حجاب میں ہی رہے گا ہمیشہ کے لیے, سزا ہی پاتا رہے گا. شرور بھی تین قسم کے ہوتے ہیں دنیا میں. شاہ صاحب فرماتے ہیں پہلا شر یہ ہے کہ اخلاق بگڑ جائے, اخلاق لوگوں کا بگڑ جائے. جیسا ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں یہ چیز بکثرت پائی جاتی, ملک کا اخلاق بگڑتا ہے, پوری قوم کا بگڑ جاتا, پورے شہر کے لوگوں کا اخلاق بگڑ جاتا. یہ اخلاق بگڑ جائے یہ پہلا شر ہوتا, اچھے اخلاق نہ رہیں, برے اخلاق لوگوں میں آ جائیں, یہ پہلا شر ہے. اور دوسرا شر یہ ہے کہ انسان کا اخلاق کے بگڑنے کے ساتھ انسان کا اندر بھی مسخ ہو جائے, دل سیاہ ہو جائے, انسان نیکی کی پہچان ہی نہ رہے, انسان کی اندرونی قوتیں بھی تاریک ہو جائیں. یہ دوسرا شر ہوتا ہے, پہلے سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے. اخلاق بگڑ گیا یہ تو کچھ اچھی بات بھی کرتا ہے لیکن اکثر بگڑا ہوا, لیکن باطن یہ اگر سیاہ ہو گیا انسان کا, تاریک ہو گیا, تو پھر تو نیکی کو نیکی نہیں سمجھے گا. یہ دوسرے شر میں یہ بات واقع ہوتی, جیسا کہ آج کل ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہر ثانی کے دور میں ہم چل رہے ہیں، کیونکہ ظاہری اخلاق بھی بگڑے ہوئے ہیں اور باطن بھی اکثر بیشتر لوگوں کا تاریخ ہے، اور شر ثالث تو بالکل اس وقت آئے گا کہ جب شکلیں بھی بگڑنی شروع ہو جائیں گی، خدا کا ایسا قہر نازل ہوگا، شیطان کی اطاعت اس طرح تمام لوگوں پر چھا جائے گی کہ اللہ کی طرف بالکل ہی دھیان نہیں رہے گا قطعی طور پر، تو پھر ظاہر طور پر کہیں زمین میں دسائے جائیں گے، کہیں شکلیں تبدیل ہوں گی، یہ شر ثالث کے اندر مبتلا ہو۔ شر بھی تین قسم کے ہیں، اس لیے فرمایا جزائے عمل کے وقت تین شاخیں برآمد ہوں گی وہاں، اور ہر ایک شاخ کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ شاخ دھوئیں کی ایسی ہوگی جس کا سایہ بھی گھنا نہیں ہوگا، جس سے کوئی راحت پا سکے، نہ وہ تپش سے بچائے گی بلکہ اس سے چنگاریاں نکلیں گی بڑی بڑی، ایسی کل قصر۔ کل قصر بھی پڑا ہے، قصر کھجور کا جو اوپر گردن اگر کاٹ دی جائے وہ بڑا حصہ ہوگا الگ نظر آئے گا، یا اونٹ کی جو بڑی گردن ہوتی ہے اس پر بھی بولا جاتا ہے، لیکن یہ قصر ہے، قصر اور قصور محل کو کہتے ہیں، تو یہی زیادہ اس مقام میں مناسب ہے۔ آگے تشبیہ بھی دی ہے، وہ چنگاریاں ایسی نظر آئیں گی جیسا کہ زرد رنگ کے بڑے بڑے اونٹ ہوتے ہیں، اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اس سے نکلیں گی، اور وہ ایسا تاریکی والا دھواں ہوگا تو سمجھ لو کہ ویل یوم ذل المکذبین، اس دن تباہی اور بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے، جنہوں نے خدا کی توحید کو جھٹلایا، دین کو جھٹلایا، اور رسولوں کو جھٹلایا، قیامت کے وقوع کو جھٹلایا، جزائے عمل کو جھٹلایا، تکذیب میں یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ فرمایا آزا یومن، یہ وہ دن ہے جس میں لوگ بولیں گے نہیں، یہ ایسے مناظر بھی آئیں گے، دہشت تاری ہوگی، کسی میں دم مارنے کی جرت نہیں ہوگی۔ پھر دوسرے موقع پر بولنے کا بھی ذکر ہے، پھر بولیں گے تو غلط بات بولیں گے تو اللہ تعالیٰ منہوں کو بند کر دے گا، ہاتھ پاؤں کو حکم دے دے گا کہ بولو اور بتلاؤ کیا کیا کام کیے ہیں، پھر ہاتھ پاؤں اعضاء اور جوارح بولنے لگیں گے، منہ بند ہوگا، اور بعض مواقع میں دہشت طاری ہوگی، کوئی بول نہیں سکے گا، ایسا خوف ہوگا، اور اجازت بھی نہیں ملے گی کہ توبہ کر لیں، کوئی عذر پیش کر کے اپنی جان بچا لیں، کہ عذر پیش کرنے کا موقع اور مال نہیں ہے، وہ تو جزائے عمل کا اور بھگتان کا وقت ہے، جو کیا ہے یا کمایا ہے اس کا نتیجہ ظاہر ہوگا۔ فرمایا بس تباہی اور بربادی ہے اس دن جٹھلانے والوں کے لیے، ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، جو آخری فیصلے ہوں گے، ہر چیز کا فیصلہ ہوگا، ہم نے تم کو بھی اور تم سے پہلے جتنے گزرے ہیں سب کو اکٹھا کیا، سب اولین اور آخرین وہ اکٹھے ہوں گے اور سب کے فیصلے ان کو سنائے جائیں گے، پروردگار رب العالمین فیصلہ کرے گا۔ اور فرمایا اگر تمہارا کوئی داؤ پیچ ہے تو کر کے دیکھ لو، دنیا میں بڑے داؤ پیچ کرتے تھے، جرائم کر کے بچتے تھے، کہیں سفارش چلتی تھی اور کہیں رشوت چلتی تھی، کہیں جتھا بندی ہوتی تھی، کہیں دھوکہ فراڈ ہوتا تھا، بچنے کی کوشش کرتے تھے، بعض اوقات بچ بھی جاتے تھے، لیکن آج کرو کوئی داؤ پیچ کھیلنا ہو تو کر کے دیکھو کوئی، تو تمہارا داؤ پیچ چلتا ہے، ظاہر ہے کہ کس کا داؤ پیچ وہاں چل سکتا ہے، دنیا میں بڑی بڑی تدبیریں کرتے تھے، گرفت سے نکلتے تھے، لیکن آج کوئی تدبیر نہیں ہے، کوئی ہو تو کر کے دیکھ لو اپنے بچاؤ۔ فرمایا کہ بس کچھ نہ پوچھو، وہ ایسا ہی خطرناک دن ہوگا، ویل یوم ذل المکذبین، جو جھٹلانے والے ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ یہ تو تھا جو برے لوگ تھے ان کا جزائے عمل، یہ اللہ نے اس طریقے پر بیان فرمایا، اور اس کے بعد پھر جو نیک لوگ ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، ان کو جو بدلہ ملے گا اس کا بھی اللہ نے بعد میں ذکر فرمایا. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیا بما کنتم تعملون انا کذلك نجزی المحسنین. ویل یومئذ للمکذبین کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. ویل یومئذ للمکذبین وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. إن المتقين بے شک جو لوگ ڈرنے والے ہیں وہ سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں اور پھلوں میں جو وہ چاہیں گے ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو ہنیئر خوشگوار اس کے بدلے جو کچھ تم کام کیا کرتے تھے. بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. تباہی اور ہلاکت ہے اس دن جٹھانے والوں کے لیے. فرمایا کھاؤ اور فائدہ اٹھا لو تھوڑا سا، بے شک تم مجرم ہو. تباہی اور خرابی ہے اس دن جٹلانے والوں کے لیے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے. تباہی اور ہلاکت ہے اس دن جٹلانے والوں کے لیے. اب یہی حدیث ان کس بات پر، اس کے بعد یہ لوگ ایمان لائیں گے. سورہ مرسلات میں اللہ تعالی نے قیامت کا ذکر اس اعتبار سے کیا ہے کہ اللہ کے رسولوں کے لیے وقت مقرر ہوگا اور وہ حاضر ہوں گے اور ان کی امتوں کو حاضر کیا جائے گا اور جزائے عمل کی منزل پیش آئے گی. اس لحاظ سے قیامت کا ذکر. اور پھر جو لوگ تکذیب کرتے ہیں یعنی اللہ کی وحدانیت کو اور قیامت کو، رسالت کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی کتاب کو وہ تسلیم نہیں کرتے، اس دن ان کا بہت برا حشر ہوگا. اس آیت کو بار بار دہرایا گیا ہے اور پھر پچھلی آیات کے اندر ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے تم جس چیز کو جھٹلاتے تھے اس کے نتیجے کی طرف آگے پیش ہو. اور پھر دہشت کے مارے بول بھی نہیں سکیں گے، نہ کوئی عذر اور بہانہ رکھ کر وہاں بچ سکیں گے، کیونکہ وہ تو فیصلے کا دن ہے. ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تم کو اور سب اگلوں کو اکٹھا کیا ہے. پھر ارشاد ہوگا اگر تمہارے پاس کوئی داؤ پیچ ہے بچنے کا تو اس کو چلاؤ. دنیا میں بڑے داؤ پیچ چلاتے تھے. یہ مکذبین کا انجام ذکر کیا. اس کے بعد پھر ساتھ ساتھ جیسا کہ ترہیب کے ساتھ ترغیب بھی ہے، اللہ نے جزائے عمل کے وقت مکذبین کا جو انجام ذکر کیا تو ساتھ متقین کا بھی انجام اللہ نے بیان فرمایا. بہت اختصار کے ساتھ مختصر طریقے پر جزائے عمل کے وقت ان کے ساتھ پیش آنے والا جو ماجرا ہوگا اللہ نے وہ بھی بیان فرمایا. یہ تو مکذبین کا حال سن لیا. وہ کیسا خوفناک دھواں، اس کی شاخیں اٹھیں گی اور چنگاریاں، اور اس سے ان لوگوں کو دو چار ہونا پڑے گا، مکذبین کو. اس کے بالمقابل اللہ نے فرمایا ان المتقین، بے شک جو لوگ متقی ہیں وہ ایسے آسودہ حال اور خوشحال ہوں گے. متقی ڈرنے والے، اللہ کا خوف رکھنے والے اور بچنے والے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ متقی لوگ یعنی بچنے والے شرک سے، کفر سے، نفاق سے اور معاصی سے. یہ سب باتیں تقوی کے لیے جن سے بچنا ضروری ہے. سب سے پہلے شرک، کفر، نفاق، اور اس کے بعد معاصی آتے ہیں، کبائر. جتنے بھی گناہ کی باتیں ہیں ان سے جو بچنے والے ہیں وہ متقی ہیں. تو جو دنیا میں کفر، شرک، نفاق اور معاصی سے بچنے والے تھے اور حدود شرع کا احترام کرنے والے تھے، ان کی حفاظت و نگرانی کرنے والے تھے، اور اپنے جی میں تکبر نہیں کرنے والے تھے، دوسروں کو اچھا سمجھتے تھے، اپنے آپ کو معمولی اور کمزور ہی سمجھتے تھے، تکبر نہیں کرتے تھے. تو یہ فرمایا کہ متقی لوگ اس دن فی ظلال، سایوں میں ہوں گے. جمع کا لفظ ہے، تو ظلال ذل کی جمع ہے، ذل سائے کو کہا جاتا ہے. یہ سائے مختلف منزلوں میں ان کے لیے ہوں گے. سب سے پہلے تو حشر کے دن، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو اعلی درجے کے متقی لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. حشر کے دن جبکہ بے انتہا تپش ہوگی، بے انتہا تمازت اور حرارت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. اور پھر خدا کی رحمت کا سایہ ہوگا، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی دنیا میں صدق دل سے، سچائی کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرتا ہے محتاجوں کو، تو وہ شخص قیامت کے دن اس کے سر پر وہ صدقہ سایہ افگن ہوگا، جب پولیس رات سے گزرے گا یا اور دوسرے مواقع ہوں گے. ان ذل المؤمن یوم القیامت صدقۃ، جو صدقہ اس نے کیا سچائی کے ساتھ، بغیر کسی ریاکاری، دکھاوے، شہرت کے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ صدقہ اس کے سر پر سایہ افگن ہوگا، جبکہ بہت ہی تپش ہوگی، بے انتہا. اور پھر جنت میں پہنچ کر درختوں کے سائے ہوں گے، اور جنت کے اندر تو ایسی حرارت اور تمازت نہیں ہوگی جیسا کہ یہ سورج کی وجہ سے تمازت ہوتی ہے، شدید گرمی ہوتی ہے، لیکن روشنی ہوگی. اور انسان کی طبیعت ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے، یہ تنوع پسند ہے، مختلف یہ چیزوں کو پسند کرنے والی ہے انسان کی طبیعت. تو بسا اوقات جنت میں انسانوں کی اور ایمان والوں کے دل کی خواہش ہوگی کہ وہ سائے کے نیچے ہوں، پسند کریں گے تو وہ درختوں کے سائے ان کو نصیب ہوں گے، گنے سائے، بے انتہا خوش نما. اگرچہ وہاں ایسی تمازت نہیں ہوگی جیسا کہ یہ دنیا کے اندر ہے، یہ گرمی سردی کا تصور وہاں نہیں، وہاں اعتدال ہی ہوگا، لیکن انسانوں کی خواہش کے مطابق وہ سائے وہاں نصیب ہوں گے. یہ سارے مختلف ہے ان کا سلسلہ, اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. متقی لوگ فی ظلال و عیون, اس دن سایوں میں ہوں گے اور چشموں کے اندر ہوں گے, پھوٹنے والے چشمے جن کا شفاف پانی ہوتا ہے اور اس سے آگے نہریں بن جاتی ہیں. یہ ہوں گے وہ فواقع اور پھل ہوں گے, مما یشتہون, جس قسم کی وہ خواہش رکھیں گے, جس قسم کا پھل چاہیں گے, کیونکہ یہ بھی انسان کی طبیعت کے اختلاف یا احوال پر مبنی ہے. کبھی میٹھا, کبھی کھٹا, کبھی میں خوش کھٹ میٹھا پسند کریں گے وہ حاضر ہوگا, اور کبھی سرد اور کبھی گرم. مختلف قسم کے پھل جس قسم کا بھی چاہیں گے وہ نصیب ہوگا, کیونکہ وہ دنیا میں کفر شرک سے بچتے رہے اور وہ نیک اعمال کرتے رہے اور وہ دنیا میں دوسروں کو کھلاتے رہے اپنی خواہشات کو روک کر, تو وہاں پر یہ بات ان کو نصیب ہوگی. جو ان کی خواہش ہوگی اس کے مطابق یہ سب چیزیں ملیں گی, اور پھر کسی قسم کے نقصان کا خطرہ نہیں ہوگا. ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو خوشگوار, ہنین رچتا پچتا, نہ کوئی بدہضمی کا خطرہ ہے, نہ کوئی پیٹ میں مروڑ کا, نہ کوئی ایسی تکلیف کا خطرہ ہے کسی قسم, خوشگوار. اور پھر کھانے کے جتنا بھی جی چاہے کھا لو, وہ ہضم ہو جائے گا اور اس کا فضلہ نہیں بنے گا. جتنا بھی کھائیں گے انسان نہایت ہی پاکیزہ اور خوشگوار بخار کی طرح وہ ہضم ہو جائے گا. اس کے نتیجے میں ایک خوشگوار اور خوشبودار وہ بخار ہوگا, وہی اس کا نتیجہ ہوگا, کوئی فضلہ نہیں ہوگا. یہ ہے کہ نہ بول و براز کی ضرورت ہے اور نہ کسی اور ذریعے سے اس فضلے کے اخراج کی ضرورت ہے, نہ وہ بنے. ایک پاکیزہ ایک ڈکار ہوگی اور اس کے اندر خوشبودار چیز ہوگی اور وہ ہضم ہو جائے گا. نہ کوئی پیٹ میں درد ہوگی, نہ سر گرانی ہوگی, اور نہ بدہضمی ہوگی, نہ تخمہ ہوگا. یہ اس کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے دنیا میں, کیونکہ جزائے عمل کے بدلے میں ہے. جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے یہ اس کا نتیجہ, جو عبادت کرتے تھے, جو عقیدہ پاک رکھتے تھے, جو اچھا اخلاق کا مظاہرہ کرتے تھے, اور جو بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی کرتے تھے, صدقہ خیرات کرتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے, خدا کی عبادت اور ریاضت کرتے تھے, اس کے بدلے میں یہ چیز تم کو نصیب ہو رہی ہے دنیا میں جو کچھ تم کیا کرتے تھے. یہ اللہ تعالی نے مکذبین کے بالمقابل متقین کا بھی جو جزائے عمل تھی اس کو بھی بیان فرمایا. یہ تو سن لیا, لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین, جو نیکی کرنے والے ان کو بدلہ اس طریقے سے ملا کرتا. نیکی کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں بھی مذکور ہے کہ ہم نیکی کرنے والوں کو اس طرح بدلہ دیتے ہیں جیسا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھی بدلہ دیا. وَلَاجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, آخرت کا بدلہ تو بہت ہی بہتر ہے اور وہ متقیوں کو نصیب ہوگا. تو تمام نیکی کرنے والے اعلیٰ درجے کی نیکی کرنے والوں کو اسی طرح اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا. یہ تو سن لیا تم نے لیکن مکذبین کا حال اس دن بہت برا ہوگا. اس جملے کو بار بار دہرایا گیا تاکہ مسلمان خبردار ہو جائیں, آگاہ ہو جائیں کہ اگر دنیا میں تکذیب والوں کا راستہ اختیار کریں گے تو وہاں بہت ہی شرمندگی, ندامت اور بہت ہی تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور آج اللہ تعالی مکذبین سے فرماتے ہیں دنیا کے اندر کلو و تمتعو, کھاؤ اور فائدہ اٹھا لو, برت لو, قلیلاً تھوڑے دنوں تک. آخر کب تک انسان دنیا میں رہتا ہے؟ 40 سالیں, 50 سالیں, 100 ہے, 200 سالیں, اور اب تو آخری دور میں عمریں کم ہی ہوتی ہیں, شاذ و نادر ہی کسی کی عمر زیادہ ہوتی ہے. اور حضور کے فرمان کے مطابق اس حضور کی امت کے لوگوں کی اکثر و بیشتر عمار امتی مابین 60 الی 70 کلمہ من یجوز ذالک, 60 اور 70 کے درمیان کم تری آدمی آگے جاتے ہیں, اتنی عمر ہے. اس عمر میں برت لو اور کھا لو, آگے پھر نتیجہ خطرناک ہی ہے, کیونکہ تم جرم کرنے والے ہو, مجرم ہو. یہ مکذبین سے خطاب ہے. چند روز مزے اڑا لو, یہ بری طرح یہ کھایا پیا ہوا اور دنیا کا عیش نکلے گا. جیسا کہ مجرم کو جب سزا دی جاتی ہے یا اس کے لیے سزائے موت کا حکم ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اب چند دن کھا لو بھائی, اب عنقریب تمہارا انجام سامنے آنے والا ہے, تخت دار پر تم کو لٹکایا جائے گا, یا تمہیں چھوٹ کیا جائے گا, یا تمہاری گردنوں کو کاٹ دیا جائے گا, سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا. تو فرمایا عذاب علیم کا تم شکار بننے والے ہو, کھا پی لو. دوسری جگہ ہے قل تمتع بکفر کا قلیلا انک من اصحاب النار. فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان سے کفر کے ساتھ ساتھ برت لو, کھا لو, کیونکہ بل انتہا تم نے جہنم میں جانا, جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے. کفر کر رہے ہو, شرک کر رہے ہو, تو دنیا کی نعمت میں برت لو. تھوڑا عرصہ یہ دنیا کی زندگی جتنی بھی ہے, کیونکہ تم مجرم ہو, ناپاک کام کرتے ہو, شرک کفر والا, تکذیب والا. ویل یوم للمکذبین, اس دن تباہی اور ہلاکت ہے, بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. اب یہ آگے فرمایا, یہ بھی مکذبین کے بارے میں, اذا قیل لهم, جب انہوں